أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو تعلمون ما أنتم لاكون طعاما على شهوة أبدا إلى آخر الحديث. Bu hadis-i şerifi cuma günkü dersimizde okumuşsak da lüzumuna binaen bugünkü kardeşlerime de yine arz etmeye münasip gördüm. Cenab-ı Hak hayat ile mematı beraber yaratmıştır. Hayat gelir, arkasında memat onu kovalar. Yani hayatın arkasından ölüm onu kovalayıcıdır. Ölümsüz bir hayat yoktur bu alemde. Ölümsüz bir hayat yoktur. Buradaki hayat da ölümden sonraki ikinci ahiret hayatına hazırlık yeridir. Burası ölümden sonraki ikinci ahiret hayatına hazırlık yeridir. Binaenaleyh burada hazırlığını yapmadan giden insan için buyuruyor: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَنْتُمْ لَاكُونَ بَعْدَ الْمَرْضِ. Eğer siz öldükten sonra, ölümden sonra başa geleceklerinizi bir bilmiş olsanız, başlarınıza geleceğini bir bilmiş olsanız, مَا أَكَلْتُمْ طَعَامٍ عَلَى شَهْوَةٍ اَبَدًا. Katliyen şöyle, elinizi ekmeği uzatıp da yemek istemezdiniz. Tatlı bir şey yemek yine istemezdiniz. İçinizden gelmezdi. Nasıl bazı insanlar rahatsız olur. Bir gerek korkudan dolayı, gerek başka hüzünlerden dolayı ekmek gözünün önünde, elinin altında, fakat bir türlü yemeğe eli uzanmaz. Hasta değildir. Ama yemeğe eli uzanmaz, iştah gelmez. Çünkü hüznü var, kederi var. O hüzünden, kederinden dolayı yemek istemez. Ama eğer sizde de biraz akıl olsa, düşünce olsa, ölümden sonra başa geleceklerinizi bilseniz, katliyen elinizi uzatıp da böyle bir yemek yiyemezsiniz. Daha وَلَا شَرِبْتُمْ شَرَابًا عَلَى شَهْوَةٍ اَبَدًا. Katliyen bir içecek şey de içmezdiniz. Ne kadar tatlı bir şerbet olursa olsun, zemzem de olsa yine istemezdiniz böyle. İçin o korku sizi istila etmiştir. Bu korkunun şiddetinin, dehşetinin altında canınız artık ne ekmek görür, ne yemek görür, ne su görür. Hatta وَلَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا تَسْتَظِلُّونَهُ بِهِ. Altlarında barınacağınız evlere bile girmek istemezdiniz, istemez canınız. Altında barınacağınız evlere bile girmek istemez canınız. وَلَا مَرَارْتُمْ اِلَى السُعُدَاتِ. Bu korkunun şiddetinden, dehşetinden kendinize de sahip olamaz, bir nefes alabilmek için böyle kır yerlere, sahralara, boşluk yerlere kaçardınız. Feryat gazanıyla giderdiniz de bir nefes alabilir miyiz diyerekten, ümidiyle. Ama burada da sizi o hüzün, keder bırakmaz. Teleddemune sudurakim. Göğüslerinizi döver dururdunuz böyle, hani mecnunlar gibi. Kendilerini kaybetmiş saralı hasırlar gibi kendinizi de verdiniz. Ben nasıl adamım ki Allah Celle ve Ala bu mülkü bizim için yaratmış. Beni de bunların içinde yaratmış. Akıl ve zeka denilen nimetlerle de perverde kılmış. İman-ı İslamiyet gibi büyük bir devleti de vermiş. Ahir zaman peygamberi gibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e ümmet etmiş. Kur'an'ını da bize vermiş. Ben ona kul alamamışım, ona da ümmet alamamışım. Nasıl adamım diyerekten pat pat kendini döver. Ama o şuur kendisinde yerleştiyse, o kuvvet-i kutsiye kendisine geldiyse, ve tepkûne alâ enfusikum, başlarsınız höngür höngür ağlama. Nasıl anası babası ahirete geçen insanlar ağlıyor, veyahut akrabasından birisi giden insan ağlıyor, o hiç kalır onun yanından, çok ağlardınız. Eğer şu ölümün ne olduğunu bir bilebilseniz yani. İşte Allah rahmet eylesin deyip gidiyoruz. Ama can vermiş, çok da güzel can verdi deriz. Çok güzel. İyi ama Bakalım onun arkası ne gelecek? Buraya doğru hiçbir düşüncemiz yok. Allah kusurlarımızı affetsin. Onun için bizim büyüklerimiz bizlere bazı dersler telkin ederlerken bu derslerin başlangıcı olarak, ilk ders olaraktan ölümü veriyorlar. Ölümü iyi düşünüyorlar. Ölüm düşüncesini tarif ediyorlar. Ezrail gitti nasıl can alıyor? Bu can alındıktan sonra neler oluyor? Evet görüyoruz işte. Kastel geliyor, yıkıyor. Tabata koyuyorlar, omuzlarımızı alıp namazını deliğe sokuyoruz mesela. Acaba bu mudur iş? Buysa fakat böyle olmadığı için eğer bilseniz diyor Cenab-ı Peygamber ölümden sonra başa gelecekleri bir bilseniz ne ekmek istersiniz, ne su istersiniz, ne de ebbark isterdi. Kendinizden geçer, ağlar Cenab-ı Hakk'a yalvarır, tadarru eder, niyaz edersiniz. Bu Adem Aleyhisselam'ın ağladığı, Davud Aleyhisselam'ın ağladığı, Nuh Aleyhisselam'ın ağladıkları da siz de öyle bunlar gibi başladınız. Sularınızı gözlerinizden akıtma. Eğer siz Allah-u Teala Hazretlerini hak marifet ile, hakkıyla bir bilmiş olsanız, sizin bilmiş olmanız ki Allah-u Teala'nın verdiği bir ilim gelir insana, bu ilim ki o korkunun arkasından gelir o ilim. Korku ve sevgi olmayınca o ilim gelmez. Korkarsın, korktuğunu da seversin. Niçin korkuyorsun? Sevgilin bana daralır diye korkuyorsun. Sevgilini gücendirmemek için korkuyorsun. Bu korkudan dolayı Allah-u Teala ona bir ilim verir ki o ilimin içerisinde cehil olmaz. O ilim mektep medresi de istemez. Mektep medresinin istemediği bir ilim verir ki Allah-u Teala ona bunun içerisinde bir daha cehalet bulunmaz. وَلْعَرَفْتُمُ اللّٰهِ حَقِّ مَعْرِفَةِ Orada size bir hakkı marifeti ilahiye eğer hasıl olacak olursa لَجَالَتْ لِدُعَا اِكْمُلْ civar. O koca dağlar sizin duanızda yerlerinden oynar kaybolur gibi. Siz çok büyük bir insansınız. Cenab-ı Hak bizi yeryüzüne halk etmiş, salıvermiş ama en şerefli bir mahluk, en güzel bir mahluk. وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ diyerekten de bütün mahlukatını övünmüştür Cenab-ı Hak bizimle. Biz böyle büyük bir insan iken ve duamızın sebebiyle dağlar yerlerden oynayacak halde iken bak bugün halimize. Bugünkü halimize bak da dağlar yerinden değil dağlar tepemize göçecek hale gelmiş. Bunun için Yahudilerin bir namazı vardır. Yahudi namazlarında Yahudi yanağını böyle kor yere tepesine bakar. Sebebi vaktiyle Allah'a isyan ettiklerinden dolayı develerinden dağ devrilecek olmuş da korkularından yere eğilmişler. Acaba tepemize ne zaman düşecek diye korkularından öyle bakmışlar yukarıya. Elhamdülillah ki Allah Celle ve Ala bize İslamiyet nimeti gibi güzel bir nimet vermiş de güzel güzel namazımızı Allah'ın rızası için kılıyoruz elhamdülillah. Ve buradan da Cenab-ı Hak bizi ayırmasın. Bu geçenki dersimizden bir nebzecik idi tekrarladık. Şimdi bugün diyor ki levsiyle libni Adem'e vadi yani min malin letemenna ileyhima salisen ve la yüşbi'u ibni Adem illet turab ve yetubullahu ala men tab. Bu insanoğlu ufacık bir gözü vardır ama ne o gözü doyar ne ufacık karnı vardır ne de o karnı doyar. Onun için diyor ki İbni Adem için iki tane dere vadiyan, iki vadi, iki dere ki min malin dolu altınıyla, gümüşüyle, neleriyle dolu olsa bu gözü yine doymaz. Le temennâ ileyhime salisen. Bir üçüncü derem daha olsa der. İki dere altını var, bir üçüncüsü daha olsun der. Bu iki yeter bana demez. Bir üçüncüsünü ister. Ve lâ yüşbi'u İbni Adem'e illet dura. Adamoğlunun gözünü topraktan başka bir şey doyurur. En nihayet kefene sarılır, tabuta konur, gideceği yere gider, üzerine toprakları örterler. O zaman gözü de doyar, karnı da doyar. Ama bu hale düşmemek lazım. Onun için Cenab-ı Peygamber'in bir duasını yazdım. Diyor ki, Allahümme c'al rızka âli Muhammedin kuta. Bir rivayette kifada. Ya Rab, sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ve âlinin rızkını günlük ver. Yeter miktarı ver. Günlük yeter miktarı ver. Aç kalıp tedarru et, şey yapmasın, bunalmasın. çok olup da azmasın. Çok olup da azmasın, az olup da bunalmasın. Her gün yeter miktar olan rızkını ihsan et. Duada bu. Şimdi bunu eşelemişler. Neden bu kadar dedi. Bak bugün her şey parayla oluyor. Bu paralar çok olursa daha iyi olmaz mıydı? İşte biz de dünyanın hükümdarı oluverirdik. Herkes bizim emrimize amade olur. Bakalım Türkler ne diyecekler diyerekten el pençe karşımızda divan dururlardı. Ama bu dünyanın arkası olmasa iyiydi ama dünyanın arkası var. Arkası var. Ölüm geliyor, ikinci bir aleme bizi götürüyor. İkinci alemde ya saadet var ya şekavet var. Saadet olursa bu dünyadaki imanının iktizasıyla amel ettiysen orada saadete kavuşursun. Yok bu dünyada paraların peşinde koşarak iman-ı İslamiyet'in dışında yaşadıysan vay halimiz ondan sonra da. Onun için Cenab-ı Peygamber güzel bir bize ders ediyor. Ya Rab, Ali Muhammed'in rızkını şart miktarı. Fud layım. Ve için çok olursa innel insan leyatva erraahüs tagna İkras suresinde. Cibilliyeti insaniye bak dedi ki iki vadi olsa doymaz göz bir üçüncüsünü ister. İstese iyi. Üç değil beş de olsun. On da olsun ama tuğyan etmemek şartıyla. Malda bir kabahat yok. Mal maddeden bir şey var bir şeydir. Ne madendir ya kağıttır. Bunun ne kabahati olacak? Bunu kullanandadır kabahat. Bunu kullanan eğer Allah yolunda kullanıyorsa ne mutlu ona. Elini de öperiz, ayağını da öperiz. Yok, bunu makam iftiharda böbürlenmek suretiyle Müslümanların üzerinde, insanların üzerinde böbürlenerek isyanlara vesaire günah yerlerini harcıyorsa ne yazık bu paralar o zaman. Ki ekseriyetle de insanların mesela bazı işlerinde iyileri olsa da ekseriyete tabidir insanlar. Ekseriyeti kötülüğe doğru sevdiriyor. Fenalığa doğru sevdiriyor. Bugünkü dünyanın hadiselerine dikkat ederseniz bugünkü hadiselerin çoğu varlığın verdiği felaketlerdir. Varlıkların belasıdır bu bugünkü hareketler. Doymuyor göz. Doymayınca daha işte daha çoğunu istemek suretiyle isyan ediyor. Onun için aklı olanlar dünyaya, dünya için değil de dünyaya ahiret için çalışır. İmam Gazali'nin çok güzel sözü vardır. Der ki, dünyaya olan ihtiyacın nispetinde çalış. Ahirete de, ahirete olan ihtiyacın nispetinde çalış. Dünyaya ne kadar çalışsak ihtiyacımız muvakkattır. Muvakkattır. Ahiret de ebedidir. Ebedi aleme olan gayret, elbette sonu meydanda olan dünyaya rağbetten evlâ ve âlâdır. Onun için bu da onun mütemmimi olarak görülür ki lev alimallahu enne zekâtel evniyâi lâ tekfil fukara le ahrece lehum min gayri zekâtihim mâ yekûtuhum fi idâ câel fukara tebi zulmil evniyâi lehum. Pek açık. Buyuruyor ki Cenab-ı Peygamber لَوْ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّ زَكَاتَ الْاَوْنِيَاهِ Tabi bu olmaz. Allah'ın bilmemesi mümkün değil. Allah her şeyi biliyor. Biliyor ama Allah-u Teala bilse ki bu 40'te 1 zekat bu memleketin fıkrasına yetişmez. 40'te 2 yapardı. 40'te 4 yapardı. Yarısını yapardı. Yarısını vereceksiniz derdi. Fakat biliyor ki 40'te 1 zengin malının 40'te 1'ini verirse bu memleketin fıkrası rahat eder. Bunu biliyor Allah-u Teala. Bildiği için bunu verdi. Yetmeyecek olsa daha çok artırırdı. 40-80 verin derdi. 40'da 2 verin derdi. 4 verin derdi. 8 verin derdi. Çok derdi. Ha. Onun için لَاَخْرَجَ لَهُمْ مِنْ غَيْرِ زَكَاتِهِمْ مَا يَكُوتُ Onları doyuracak şeyi emrederdi zenginlere. Verin diyerek de. Ama biliyor ki 40'da 1 yeter. Eğer 40'te 1'i zenginler fıkralara vermiş olsalar fıkra kalmaz memlekette. Aç kalmaz memlekette. Dün bir Amerika'daki kardeşlerimizden birisi geldi. Hangi memleketti unuttum değil mi memleketi söyledi. Çok zengin dedi. Şöyle müreffeh ya hayatları vardır. Şöyle yaşarlar. Böyle yaşarlar. En aşağı maaşı olanın varidatı 20 bin liradır dedi aile. Nereden yaparlar bunu ya dedim. Hükümet verir dedi. Ya çalışıyordur, çalıştığının karşılığını alıyor. Ya mütekaittir, tekaütlüğü karşılığı alıyordur. Veyahut hastadır, çalışamıyordur, devletine verir bakar. Bu kadar hiç fıkrası olmayan bir memleket. Allah ya Rabbi. Yavur memleketinde böyle fıkrası olmayan, hükümeti onu düşünüyor, müreffeh bir hayat yaşıyor. Sıkıntı yok hiç kimsede. Burada bolşevik olur mu hiç? Herkes rahatta. Herkesin evi var, herkesin malı var, herkes karnını güzel doyurabiliyor. Çok iyi. Burada gitseler, gökten indeseler oraya, komünistliği kimse kabul etmez. فِيذَا جَاءَ الْفُقَرَاءَ Şimdi madem ki bir memlekette fukaralık var, fukara var, öyleyse فَبِزُلْمِ الْاَغْنِيَا اِلَى Bu ancak zenginlerin zulmünden ileri gelir. Zengin malına kıyamıyor, veremiyor fukaraya hakkını. Ve bundan dolayı fıkra da aç kalıyor. 1400 sene evvel Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyurmuş. Bugünkü zenginlerin kulağı çınlasın. Devlet elinden parayı zor koparıyor zaten. Nereden kalacak da fıkrayı verecek? Devlet vergisini alırken eğer memurları olmasa, müfettişleri olmasa bir şey vermezler. Memurları müfettişleri dolayısıyla mecbur kılıyor. Bunun üzerine götürüp veriyorlar. Fıkranın nesi var? Sarılamaz ki. Şimdi benim bu kadar hakkım var ver diyerekten sarılamaz. Sarılamayınca bunun da hiç umuruna gelmez. Yaşa da yaşar. Otomobilinde yaşar, sarayında yaşar, köşkünde yaşar, yazlığında yaşar, kışlığında yaşar. Hiç düşünmez ki bu memleketin fukarası, evladı da benim kardeşimdir. Ben de onların imdadına yetişmek üzere şu kadar ben bunlara yardım edeyim, bir cemiyetin elinden tutayım diye aklından bile geçirmez. Giderse birisi hadi şuradan der, onu da usul yolu kovar oradan yani açık tabiriyle. Onun için memlekette türeyen fukaralar hep bu zenginlerin zulmünün neticesi olduğunu ki biter ki zekatı. Zekatlarını vermediklerinin cezası olarak. Ama onlara sorarsak itiraz ederler. Ben bu kadar veriyorum, şu kadar ediyorum, şu kadar fukaram var, bu kadar fukaram var. Bunların hepsi laftan ibaret. Çünkü hadise meydanda. Bu fukara, bu alemde dururken kimi aç, kimi çıplak, evsiz, baksız, çocuk sokaklarda sefil, köprü altlarında sefil, şurada sefil, burada sefil. Sana bunları görecek ne göz var ne kulak var. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine vasfetsin. Onun için Cenab-ı Peygamber'in bir duası vardı. Allahümme fteh mesami'a kulubina zikrike. Mesami'a kulubi zikrike. Ya Rab, benim gönlümün kulağını aç ki senin zikrini yapabileyim. Gönül esastır insanda. Bu beden ariyettir. Gönle bu beden çürür, gönle bir şey gelmez. Gönle bir zarar gelmez. Gönüle halel gelmez. Gönül bakidir. Hayatıyla alakası yoktur. O şu kadar yaşar, bu kadar yaşar. Ne kadar yaşarsın insan. Ama gönlü o ebediyet aleminin malıdır o. Bu alemin malı değildir gönül. Ebediyet aleminin malıdır. Binaenaleyh buranın isyanları, günahları, kabahatleri bunun etrafını sarar. Bulutlarıyla, dumanlarıyla, afetleriyle bu siyahlığın kapalı çerçevenin içerisinde sıkışık kalır. Bunun için Cenab-ı Peygamber diyor ki ya Rab sen benim gönlümün kulağını aç da gözünü aç demiyor biliyor musun? Kulağını aç diyor. Çünkü biliyorsunuz ki gözü olmayan adamlar çok iş görürler. Hafızlarımız var birçok. Gözü görmüyor ama hafız olabiliyor. İşini bilebiliyor. İş de yapabiliyor. Çeşitli işler var. Ama sağırın elinden hiçbir şey gelmez. Sağır sağırdır. Odun gibi adamdır. Bir şey bilmez. Onun için gönlümün kulağını aç. Sağır olmayayım. Senden gelecek vardat ilahi alıp etrafına yayabileyim. Binaenaleyh Cenab-ı Hakk'ın kıyamete kadar peygamberin vekili olan büyük kimseler vardır. Onlar da Cenab-ı Hak'tan gelen varidatı alırlar, etrafındaki insanlara imkanları nispetinde yaymaya çalışırlar. Bu gönül göz kulakların açıklığı dolayısıyladır. Şimdi bak, lev alimetil behaimü, insanı bırak, Eğer hayvanlar da bilmiş olsalar, hayvanat işte. Biz bir şunlara bir kıymet vermeyiz. Kes herkese yürür. Lev alimetil behaim minel mevt. Eğer hayvanat ölümden haberi olsa, ölümü bilseler, ma alime benu Adem, insanoğlunun bildiği ölümü hayvanlar da bilse, ma ekelu minha lehmen semine. Hiçbir hayvanda et denilen, yağ denilen şeyi bulamazdınız. Hayvan hayvanlığıyla ölümü bilse, işte artık zarurette bir iki lokma koparır ayakta duracak kadar. Fakat ne yağ toplayabilir vücudunda ne de et toplayabilir. Demek ki biz bu duygudan da mahrumuz ki ahiret alemlerinden haber alamıyoruz. Onun için tefekkürü saatin hayrun min ibadet sene. Bir müddet ahiret hayatını düşünmek, gerek ahirete ait, gerek şu hayatımıza ait, bir tefekküre dalaraktan şöyle, sakin bir yerden. Ben kimim? Beni kim yarattı? Niçin yarattı? Ben nereye gideceğim? Akıbetim benim neden ibarettir? Diyerekten şöyle insan tefekküre varsa, deli olacağı gelir insanın. Aklını kaçıracağı gelir insanın. Nedir bu alemi? Bu halimiz bizim. Bu dünyaya böyle dört elle sarılmışız. Dünya, ahiret de unutmuşuz. Halimiz ne olacak diyerekten. Hayvandaki et nasıl yağ bulunmuyorsa bizde de bulunmaz zaman. Lev adaleti dünya indellahi cenaha be'udatin min hayrin ma seka kafiren minha şerbeten. Şimdi dünya bu mülkullah. Karşımızda tabii dinsizler var. Görüyoruz ki çok müreffeh bir hayat içerisinde. İstediğimi söylediğim gibi. Kazanıyorlar, çalışıyorlar, yaşıyorlar. Biz de şimdi dünya birleşti. Görüyoruz onların halini. Onlar buraya geliyor, biz oraya gidiyoruz. Görüyoruz ki hayat bambaşka bir şey. Yaşamak bambaşka bir şey. Biz de imreniyoruz. Taklitçilik denilen hadise. Hadi oradaki gördüklerimizi geliyoruz burada. Tatbika çalışıyoruz. Burada ne güzel yaşamak var. Burada ne güzel efendim konforlar var. Burada da o konforları tatbik edip çok yaşam, güzel yaşama tarafını imrenerekten adına da buna moda. Biz bir de moda olaraktan orada ne yapılıyorsa burada da biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve demiyoruz ki buna dinimiz müsait midir? İslamiyet bunu kabul eder mi? Etmez mi? Oraya hiç. Hatta önümüze geçer de birisi ne yapıyorsun dese hadi şuradan kafasız herif, düşüncesiz herif, gerici herif diyerekten adamı da şey yerine koyuyor. Halbuki dünyanın ne kıymeti olacak? Diyor ki lev adaletit dünya indallah cenaha bauda. Bauda sinek. İster sivrisinek, ister kara sinek. Sinek ufacık bir varlık. Onun kanadı kadar. Bunun kanadı kadar hiç ne kıymeti var mı sineğin kanadının? İndi ilahiyede sineğin kanadı kadar dünyanın bir kıymeti olsa Allah kafire bir su bile vermez. Dünyanın şeysi var işte. Fitne fesat yeri. Burası ancak ahireti kazanmak gelinen bir yer. Kazanabilenlere ne mutlu, kazanamayıp da dünyaya zararlanlara da ne yazık demekten başka çaremiz yok. Mâ teka kafiren minha şerbete. Bu kafire bir yudum su vermekten Allah Teala şey yapıyor da biz buna neden bu kadar özeniyoruz da bu gavurların yaptığı her şeyi kendimiz de yapmaya çalışıyoruz. Bunun çok acı tarafı bakınız şimdi başımızdan tutunuz tırnağımıza kadar bütün eşya Avrupa'nın tertibi. Atları da onların adıdır. Kravat dediğimiz, frenk gömleği dediğimiz, ceket dediğimiz, yelek dediğimiz, pantolon dediğimiz, patin dediğimiz atların hepsi ecnebi adıdır. Ya Fransız, ya Latin, ya İtalyan memleketlerinden gelmiş atlardır. Ama bunları bile kendimize var etmişiz ya bizde bu cekete bir at takma kabiliyeti yok muydu? Bunlar ceket diyemez miydik? Ya arkamıza bir şey daha Türkçesini bulup da diyemez miydik? Pantolona bir at veremez miydik? De. Bilmem burada gelir mi yoksa başka yerde okudum zannetsem. Zaman peygamberi de bir kadın devenin üzerinde geliyormuş yahut hayvanın üzerine. Gelirken düşmüş hayvandan. Düşünce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü çevirmiş. Çünkü tabii açılır avret yerleri ya. Onu görmeyeyim diye hemen geri çevirmiş yüzünü. Demişler ki ya Resulallah ayağında şalvarı var demişler. Hani bizim Konya taraflarındaki, Anadolu taraflarındaki hanımlar giyerler onlarına uzun şalvar. Böyle şalvarı var ayağında demişler. O zaman Cenab-ı Peygamber Efendimiz bir de dua etmiş. Allahümme müteserrillat diye şalvar gönderesen ya Rabbi merhamet eyle, rahmet eyle diye bir de duası var. Şimdi onların hepsini bıraktık da bugünkü moda alemine böyle bir zevk ile yani. Zevk ile koşuyoruz. Koşuyoruz ama alt tarafında ne gelecek bilmem. Alt tarafın ne geleceğini biraz düşünmek lazım. Bunu söylemeye bizim ihtiyacımız yok. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Lev kulte Bismillah le refa'atkel melâiketü ven nâsü yanzurûne ileyk hatta telice bike fî cebhus semâ. Sa'd ibn-i Mu'az denilen zat sizlere ömür ahirete göçmüşler. Cenazesine giden insanlar çok hafif bulmuşlar cenazeyi. Nedir bu diyerek? Eğer diyor siz besmele ile bu cenazeyi omuzlarına almış olsaydınız bunu melekler sizin elinizden alır ta semalara kadar bunu uçururlardı. İnsanda bir ruhaniyet kısmı vardır, bir de zulmaniyet kısmı vardır. Ruhaniyet kısmı tabi ibadetlerle, Allah'a iman, itikadla kuvvet olur. Zulmet de ibadetsizlikle vesaire günahlarla o da kuvvet olur. Şimdi böyle imanla, ruhaniyetle yükselmiş bir insanın ahireti geçerken çok hafif gider. Çok hafif gider. Bu ceset ona hiç sıklet vermez. Fakat ne kadar ince zayıf olursa olsun, günahlarla dolu insan, bu da giderken bakarsın ki adamın altında göçeceği gelir. Kaldıramaz şey. Bakın şimdi çok dikkat edin, şayan dikkat edin. لَوْ قِيلَ لِأَهْلِ النَّارِ اِنَّكُمْ مَا كِسُونَ فِي النَّارِ عَدَدَ كُلَّ حَصَاتٍ فِي الدُّنْيَا لَفَرِهُوا بِيَا. Cehennemdekilere diyorlar ki, ey ehli cehennem, merak etmeyin. Şu dünya üzerinde ne kadar taş, çakıl varsa, onların adedince siz cezanızı görüp kurtulacaksınız. Dünyadaki taşların adedince siz burada kalacak, ondan sonra da kurtulacaksınız. لَفَرِهُوا بِيَا. Sevinirlerdi o. Kurtulacakmışız demek. وَلَوْ قِيلَ الْاَهْلِ الْجَنَّةِ اِنَّكُمْ مَا كِسُونَ عَدَدَ كُلِّ حَسَاتٍ لَخَجِنْ. Ehli cennete de deseler ki, ey ehli cennet, siz de bu cennette şu yeryüzünde ne kadar taş, çakıl varsa onların adedince kalacaksınız, bitti miydi siz de çıkacaksınız buradan. لَخَجِنْ. Hepsi vah. Çıkacakmışız ha. Üzülürler mahzun olurlar. Lakin cu'ile lehumul ebed. Lakin cennet ehline de cehennem ehline de ebediyet verilmiştir. Bir daha çıkmaz. Halidine fiyâ ebeda. Cennete giren cennette, cehenneme giren cehennemde. Yalnız ehli imandan cehenneme giren kabahatliler bilahara aff-i ilahiye mazhar olaraktan yine cennete girecekler. Ebedi kalacak olanlar dinsiz ve imansızlar. Allah ve peygamberden haberi olmayan dinsizler. Allah onları da imanlı sebep. Bakın şimdi şu hadiseyi bakın. Şimdi şurada bir hadis daha okuyorum, ona bakın. لَوْ كَانَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مِئَتُ اَلْفٍ هَوْ يَزِيدُونَ. Harbi Şerif büyük ya. Eğer burada 100.000 ve 100.000'in üstünde bir insan olsa. Ve fihi racülüm min ehlinnâr. Bunların içinde de bir tane cehennemlik olsa. 100.000'in üstündeki bir cemaatin arasında bir tane ehli cehennem olsa. Feteneffese feesâbe nefesehû lehterekal besülü ve menfî. Bu ehli cehennemin ağzından çıkan nefes ateşi bu cami mescidi de yakar. Ve mescid içindekilerin de hepsini yakar kül eder. O biz cehennem dendiği vakitte işte kulağımızda bir Allah affetsin kusurumuzu. Yani içimizde bir canlandırıp da cennetin ne cennetin güzelliğiyle ne de cehennemin çirkinliğiyle, fenalığıyla tefekkürümüz yok. Oradaki azaplar çok çeşit. herkesin fiiline, harekatına göre çeşit mahluklarla Cenab-ı Hak burada insanları tazip edecek. Bir ısırmanın binlerce sene acısını çekecek insan. لَوْ كَانَ شَيْءٍ سَابَكَ الْقَدَرَ لَسَبَكَ تُفُ عَيْنَ Kader-i ilahi hiçbir şey geçmez. Takdir-i ilahi neyse bu olacak. Eğer takdir-i ilahinin önüne bir şey geçmiş olsak ki, göz değmesi geçerdi. Fakat bu da geçmez yani. Bize göre göz değmesi deriz, gözü değdi. Filanın gözü çok fena, baktı mıydı şöyle yapıyor, böyle yapıyor deriz. Bu da takdir-i ilahinin içindedir. Eğer böyle bir şey olursa, şimdi senden şüphelendi birisi, senin gözün değdi bizim şu şeye, binaenaleyh sen yıkan da senin suyundan biz alalım, bunun üzerine serpelim de senin göz değmen geçsin derler. Sen ondan kaçırma. Yıkan ve suyunu ver onlara. Bende böyle bir şey yoktur ama madem ki sen şüpheleniyorsun, pekala der, yıkanırsın ve ona verirsin. Onlar da yüzlerini gözlerini yıkarlar, eşyalarını serperler ve bunlar kurtulma çaresi olur kendilerine demiş. Müslim'in ve Tirmizi'nin Ebu Abbas Hazretleri'nin sahih rivayeti. لَوْ كَانَ بَعْضُ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا لَكَانَ خَيْرًا لَكِ Uzun tabir. Caddetet bir Halis isimli birisi. Sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı görmüş. رَعَى رَجُلًا سَم۪ينًا Çok pehlivan, vari bir adam. فَتَعَنَا بَطْنَهُ Karnına dokanmış. Demiş ki, bu kadar karnını büyüteceğine, onun pazılarında, vücudunda da şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın, daha âlâ olurdu, diyerekten Tayyip duymuşlar. Tayyip değil de, ikaz duymuşlar, diyeceğiz daha doğrusu. Binaenaleyh, bu şişko değildir, şişko karınlar, iyi bir hayat değildir. Bu kuvveti, mesela muharebe yerlerinde, bunları güzel harcamaya, harcayamaz insan. Çevik insanlar daima az vücutlu, hafif vücutlu olan insanlardır. Öyle gösterişi vardır ama battal vücuttur. Onunla iş yapılmaz. Onun için lekâne bazı hâza lekâne bazı hâza fî gayri hâza. Burada olacağına şu bacaklarında da olsaydı, kollarında da olsaydı, kafanda da olsaydı tenasüb-i endam. Tenasüb-i endam denilen hal. Yani bir tarafı fazla şiş, bir tarafı zayıf. Bu doğru değil. Tenasüb-i endam diye her tarafı birbirine denk olması lazım. Başı nasıl, kolları nasıl, ayakları nasıl birbirine uygun olması lazım ki insanın şeysi de, güzelliği de öyle olur. Bakın şimdi. لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ فِي جُحْرِ طَبِّنْ لَقَيَّدَ اللّٰهُ لَهُ ف۪يهِ مَنْ يُؤْزِيهِ Cenab-ı Hak mümin kullarını daima çeşitli iptilalar altında tutar. Çeşitli iptilalar altında tutar. Ne gibi birçok akla fikre gelmedik hadiselerle karşı karşıya kalır insan. Sebebine gelince Allah mümini sever. Sevdiğinden dolayı onu kendi haline bırakmaz. Kendi haline bırakınca o şaşkın ne yapacağını bilmez. Böyle şunun bunun taarruzuna uğratır. Uğratmadan dolayı bir yeis gelir kendisine. Bir darlık, zorluk gelir. Ya Rabbi bunun elinden beni kurtar der. Ya Rabbi şu darlıktan beni kurtar der. Ya Rabbi şu sıkıntıdan beni kurtar der. Allah'a ilticaya sebep kılar. Onun için لَوْكَانَ الْمُؤْمِنُ فِي جُحْرُ دَبِّنْ Dab denilen o ufacık hayvanın deliğine bile insan mümin saklanmış olsa bu dat denilen hayvanın girmek bile mümkün değil deliğine. Buraya girse de orada saklansa Allah ona bir musibet orada da yetiştirir. Ya bir karınca gelir ısırır canını haşlar ya bir başka bir mahluk gelir canını haşlar. Onu eziyetlendirir orada. Sebebi Allah'a dönsün diyerek. Dünyada çeşit iptilalar hep kulların Allah'a dönmesine vesile olmak içindir. Ama anlayan olmasa ne yapalım? Onun için diyor ki bu iptilalar Cenab-ı Hak tarafından ya günahlarını dökmek içindir. veya derecelerini terfi içindir, terfi derecesindir. Veya derecesine erişemez de ancak bu musibetle erişir, onun içindir. İçin Allah onların hepsinden nefes etsin de bana dönsün diyerek. Şöyle bir hikaye geldi aklıma. Bir zaman bir müminle, kamil bir müminle, küfründe inatkar bir gavurda ikisi birden bir anda ölüyorlar. Bu ölümleri sırasında bu mümin ömründe zaruretle geçirmiş vaktini, canı bir süt istemiş, demiş ya bana biraz süt bulmaz mısınız? Ne olursunuz derken, gitmişler hemen bir yerden komşudan bulmuşlar, gittirirken hemen Cenab-ı Hak bir melek yollamış, git bunun dilindeki sütü döktür demiş. Adam tam getireceği sırada elimi takılmış, ayağımı takılmış, süt devrilmiş düşmüş, gitmiş. O adam da sütü içemeden ahirete gitmiş. Öteki gavurcağızın canı da bir balık istemiş ki dünyada çok meşhur bir balık, bulunmaz o denizlerde. Mesela bizim Akdeniz'in, Karadeniz'in hamsisi diyelim istemiş adam canı ama ne arar İngiltere'deki denizde bu balık. Canı da istemiş, illa ister demiş, yine bak yine bir meleğe emretmiş. Git bu balığı getir, bu adamın avının içine koy, bu adam bundan da zıkkımlansın demiş. Hemen getirmişler bu balığı, balık tutanların avına koymuşlar, çıkarmışlar, adama götürmüşler, buyurun demişler. Bunu yemiş, o da gitmiş ahirete. Gözmüş. Melek şaşırmış. Demiş ya Rab, bu senin mümin kulun. Bütün gün sana tedarru niyazda, ibadata taatta bir su istedi, süt istedi de bunu da beğenmedin demiş. Bu da senin başlıca düşmanın gavur. Buna da demiş, yapmadığı rezalet kalmadı. Son nefeste bu da bir istediği balığı da buna da lütfettin demiş. Bunun hikmetinden demiş, ey melek. Bu müminin demiş, ahirette bir derecesi kaldı. O yüksek derecelerden erişmeye bir derecesi kaldı. Bu da ömrü vefa etmedi, yetişemedi bu dereceye. Ben de mürad ediyorum ki onun o derecesine nail olsun diyerekten usulduk onun için emir var demiş. O cennetin yüksek derecesi. Ne olacak? Dünyanın sizin bir lokma içeceksin, içtiğin ne olur? Öteki gavurun da demiş, cehennemdeki bir çukuru kaldı demiş. Bu çukura da girmesi için onun o isteğini de yapmıyor demiş. Allah affetsin kusurlarımızı, hepsimize kendisine mutlu, emrine mutlu kullarından sevdiği, razı olduğu kulların arasına kabul etsin. Dünyanın hiçbir kıymeti yok. Onların hayatlarını özenme, akıllı insan işi değildir. Nerede yaşarlar, yaşarlar. Nasıl yaşarlar, yaşarlar. Mümine imanı kafi. لَوْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ تِجَارَةٌ لَأَمَرْتُ بِتِجَارَةِ الْبَزْرِ لِأَنَّ اَبَا بِكْنِ صُدِّيكَ كَانَ بَزَّادًا. Ebu Bekir'in Sıddık malum, Resulullah'ın hem kaynatısı, hem de halife-i müminin, hem de İmanı o kadar kuvvetli ve büyük ki bütün dünya insanların imanını, Ebu Bekir'in imanını ölçsek, Ebu Bekir'in imanı hepsine galip. Bu hepsi bir imandır ama bak, ağırlığa bak. İmandaki kuvvete bak. Onun için cennette eğer ticaret yapılmak lazım gelseydi, oraya ben emrederdim ki, bezzazlık yapar. Bezzazlık yapar. Çünkü Ebu Bekir'in sıklık dünyadayken bezzaz idi. Bezzazlık yapardı. Bez alır, bez alır. Yine ikinci bir şeyde. لَمْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ تِجَارَةٌ لَبَاعُ الْبَزْ وَلَمْ كَانَ فِي النَّارِ تِجَارَةٌ لَبَاعُ الطَّعَامُ. Cennette ticaret olsa bezzazlık ticaret olur. Cehennemde de ticaret olsa ekmek satma, yemek satma ticaret olur. Yemek, ekmek, tamam. Ekmeği de işinde tabii. Yemeği Binaenli, وَمَنْ بَاعَ الطَّعَامَ اَرْبَعِنَ لَيْلَ. Her kim hiç olmazsa 40 gün yemek satıcılık yapıyor. Aççılık, neler var da? Yemek satıcılığı. اَرْبَعِنَ لَيْلَ. 40 gün. نُزِعَتِ الرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِ. Bunun kalbinden merhamet-i ilahi alınır. Ama bunun hikmetini bilemez. Şimdi bir taraftan bakarsak, işte bugünkü hayatta da insanların ihtiyacı olan bu yemeği yapmak için bir mecburiyet var. Herkes evine gidip yiyemez. Herkes peynir ekmekle yiyemez. İşte şunu da ister, bunu da ister. Bu çalışacağı şeyler de her gün kuru ekmekle olmaz. Hizmet tarafı. Buna yemek de lazım. Ama bu yemeği yapan, satanların Demek ki bir hile tarafına kaçmaları ve oradan çok para kazanmak suretiyle kardeşine az yemek veriyor. İkimiz de kazanıyor. Mesela bu 100 kuruşa mal olduysa buna 200 kuruşa satıyor, 300 kuruşa satıyor, 500 kuruşa satıyor ve bu surette gönlünden merhamet zail oluyor. Bu da benim kardeşimdir. Bana bunun 100'e mal oldu. 10 kuruşa ticaret kursam 110 bana yeter demiyor. Alanı yok, satanı, soranı yok, satanı, şeysi yok. İstediği gibi satıyor ama çok kazanıyor. Halbuki Müslümanlar birbirlerine şefkatte ve merhamette tek kardeş gibidir. İki kardeş değildir. İkilik ortada, Müslüman'da ikilik yoktur. Sen, ben, ben de sen. Sen, ben de sen olunca bütün kavga biter ortada. Kavgalar sen, ben, ben. Sen ayrı, ben ayrı. Müslüman'da bu var mı? İhva, kardeş denilen şey ne demek? Sen, ben gibi, ben de sen gibi. Bunu yapamayınca demek sen de uzak Müslümanlıktan, ben de uzak Müslümanlıktan. O zaman ne taam satıcısında hayır kalır, ne başka satıcıda hayır kalır. Yalnız taamda değil bu şimdi. Taamdan başka her satıcıda da böyle. Hangi şey satarsan, işte bakkal pirinç satar, şekeri satar. Ya dün pirinç 5 lira, 1 lira, 2 lira idi. Birdenbire çıktı 15 liraya. Nasıl yaptın sen kardeş bunu birdenbire 15 liraya? Yok ortada ya. Allah insaf versin. Ne için? Çok kazanacak. 1'e 2, 1'e 3, 1'e 5 kazanacak. Elbette orada demek ki merhamet kat gönüllerden tamamıyla siliniyor da duz nedir ya? Memleketimizde çıkan bir mahsul. Duz ararsın, duz yok. Ne oldu bu duzda ya? Uçtu mu göğe? Yok. Harislerin elinde saklı kaldı. Erzaktan şunu ararsın, yok. Ne oldu? Harislerin evlerinde defalara girdi. Bu neden? Bu hırsın verdiği acının tercihi felaket. Bu hırs bunda öyle bir şey olmuş ki dünyayı verse, dünyayı versen yutsa yine doymayacak. Dünyayı versen de yutsa, işte levkâne libni âdem vâdiyan yine doyacağı yok yani. Onun için şekerini de saklar, yağını da saklar, tuzunu da saklar ama sen ölecekmişsin, alamıyormuşsun, hiç kimsenin umurunda bile değil. Teli bile kımıldamaz adamın. Onun için merhamet ilahi nez olunmuş, alınmış bir kere elinden. Neden? Vaktinden beri alışa geldiği için. Allah günümüzü affetsin. Ticaret iyi. Para kazanmak halal tabii. Haram bir şey değil ama halalından Müslüman kardeşinin kanını emercesine değil. Müslüman kardeşinin kanını emercesine yapılan ticaretten elbette sana da hayır olmaz, memlekete de hayır olmaz. Burasında biraz düşünmek lazım. Canım şu lazım, bu da lazım. Bir apartman yetmiyor, bir apartman daha yapmak lazım ya. Yapamam Müslüman kardeşine, yazık değil mi? Bu eza. Onun için bunu yaptıran yine o para. Yine o para. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rab bana verme dedi. Yeter kadar ne ver. Alim, Ali de kattı içine. Ali Muhammed, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan ümmeti Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Fatıma'nın, Hazreti Ukeyl'in evlatları için. Al bunlar. Ashab-ı Aba dedikleri. Ashab-ı Aba dedikleri zat-ı muhteremler. Bunların da kıyamete kadar zürriyetleri Ebu Cehil'in de yürür, onların da yürür. Şunu da arz edeyim de. Lev küntü amiren ehaden en yescüde li gayrillahi le emertül ber'ete en tescüde li zevciha ila ahire. Cenab-ı Peygamber diyor. Bak geçenki derste geçti ki üç şey bir adamda olursa bu adamın ibadetleri havaen mensurdur. Hiç kıymeti yoktur. İsterse başını secdeden hiçbir zaman kaldırmasın. Her günde oruçlu olsun. Birisi kendini beğenmesi. Fikrini beğeniyor. Aklını beğeniyor. İşlerini beğeniyor. Reyini beğeniyor. Beğenme. İkincisi müminlere eza. Eğer bu şeyinden dolayı, kudretinden dolayı bir mümine eza ediyorsa din amelleri uçar. Binaenli Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Enes 10 sene hizmet ettin diyor. Hazreti Enes'in Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme 10 sene hizmeti var. Babışlarını taşır, getirir önüne koyar. İşte alınacak bir şeysini alır getirir falan. Bu 10 sene zarfında Resul-i Ekrem bir kere bana demedi ki niçin bunu böyle yaptın? Demedi. 10 sene zarfında bu böyle olacaktı da niçin bunu böyle yapmadın demedi bana. Güler yüz Tatlıdır kadar iyi bir şey yoktur. Karşında hakir gördüğün, okumamış, cahildir bir şeysi yoktur ama Allah'ın kuludur. O Allah'ın kulunu hakir görüp de onu tahkir etmek insana yakışır mı? Onu cahil yapan Allah seni de cahil yapsaydı da, senin başına da bir zalimi böyle dikseydi de, sana da böyle acı acı konuştursaydı ne yapardın sen? Elinden ne gelirdi? Hazmederdin ama Allah'ım sen biliyorsun ya derdin ya içinde. Ne yapayım? Muhtacım ben bu adama. Bir şey de diyemiyorum ama sen biliyorsun işte bak bu adamın zulmünü. Der içerse onun içindeki ah onun yıkılması da yegane sebep olur. Şimdi Cenab-ı Hak artık ben kimseyi emredici değilim. Niçin yaptın, niçin yapmadın demem kimseye. Dememişim. Enes de işte rivayet edildi. 10 sene hizmetkar oldum halde. Bir kere bana demedi. Eğer levküntü amiran ehaden. Eğer ben bir kimseyi emredici olsaydım en yescüdeli gayrillah Allah'tan gayriye secde edin diye ve emertül mer'ate en tescüde zevciha. Karıya da emrederdim ki sen de kocana secde et. Sen de kocana secde et diyerekten kadına bu emri verirdim. Ama vellezî nefsü Muhammedin biyedihi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nefsi yedi kudretinde olan Allah'a kasem ederim ki lâ tueddil mer'atü hakka rabbiha hatta tueddi hakka zevci. Allah'a olan kadın Allah'a olan hakkını ödeyemez. Kadın Allah'a olan hakkını ödeyemez. Hatta kocasının hakkını ödemedikçe. Kocasının hakkını ödemedikçe Allah'a olan hakkını kadın ödeyemez. Hakka zevci kullaha diyor. Hepsi bize. Hatta lev se'eleha nefseha ve hiye ala katebin lem temne'a. Bu ne kadar meşakkatli işlerin altında dahi olsa da ona gel dediği vakitte şimdi bu olur mu ya demeyecek. Derhal teslim olması lazım. İtiraz edemeyecek. Derhal kocasının emrine itaatle mükelleftir. Lev lev yekün libni Adem'e İlle sıhhatu ve selame lekefahu bihima eda'en katila. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın çeşitli şeyleri var. Kullarına lütufları var. Bazen lütfu doğa taraftan gelir. Sıkı taraftan gelir. Bazen bolluk taraftan gelir. İnsan bunları ayırt edebilmesi müşküldür. Onun için diyor ki levkâne levlem yekün libni Âdem'e İlle sıhhat ve selam. Ya Rab, vücuduma sıhhat ver, afiyet ver, çoluğuma çocuğuma sıhhat, afiyet ver, şöyle ver, böyle ver, sıkıntı gösterme bize, dert gösterme, musibet gösterme, ferahlıkla, şöyle güzel yaşayalım, yalvarıyor Cenab-ı Hak. Lekefâhu bihimâ dâin. Bu sıhhat ve selametle yaşaması onun için öldürücü bir zehir olmak için kafidir. Öldürücü bir zehir olmak üzere kafidir. Çünkü benlik davasından başka dava yapmaz artık. Sağlam, sıhhatte, selamette, her şey önünde bol. Ondan sonra kendini de beğenir, her şeyi de beğenir. İşte ben kazandım, ben yaptım, ben ettim der, her şeyleri der. Ondan sonra katila, daen katil, da zehir, katledici bir zehir. Neden acaba? Cibhu litu yani. Bu sıhhat ve selamet onu tuyana sevk ediyor ve kendini beğeniyor. Kendini beğenmek de helaklerin başında gelir. Kendini beğenmek helaklerin, öldürücülerin başında gelen en büyük beladan birisidir. İnsan bunun farkında da değildir yani. Bugün namazın erkanını bilemeyen insan ucubun kendisini helak edeceğini nereden bilsin? Din ile ilgisi olmayan insan namazın farzını da bilmez, vacibini de bilmez, sünnetini de bilmez. Nereden kaldı da kibrin, ucbün, hasedin, riyakarlığın büyük mühlik bir azap olduğunu bilsin. Bilmez. Onun için varlığına gururlanır, benliğine gururlanır, saltanatına gururlanır, her şeysine gururlanır. Önüne geçmeye de imkan bulamazsınız. Ancak dindar olması şart. Dindar olmadın mıydı felaket. Levlem yapka minet dünya. Levlem yapka minet dünya billahem. Dünya bitti. Bir günü kalmış dünyanın. Yarın bitecek dünya. Son gün. Bu son günüken letavvelallahu zalikel yev. Cenab-ı Hak o günü o kadar uzatır ki şeysini söylemiyor, zamanını söylemiyor. Yalnız o günün çok uzatılacağı, çok uzayacak. Ne kadar için? Hatta yub'ase fihi racülüm min ehli beyt. Ancak bunu uzatıyor ki ehli beytten, ehli beytinden, Resulullah'ın ehli beytinden bir zat gelecek. Bu zat bu dünyaya bir ferahlık, bir nefes aldıracak. Bu zat da gelmemiş, dünyanın da ömrü bitmiş. Kıyamet kopacak yarın. İşte o günü o kadar uzatır ki Cenab-ı Hak bunu çıkarır, bu gelir dünyaya. Ama o kimdir? Recülüm min ehli beyti. Benim ehli beytimden bir adamdır. Bir recül. Ama yuvatü ismihu ismi. Adı benim adım gibidir. Muhammed'dir. Vesmi ebi, ismi ebi. Babasının adı da benim babamın adı Abdullah olduğu gibi onun babasının adı da Abdullah olacak. Öyle her gelenin değil yani. İsmi Muhammed, babası da Abdullah olarak. Bir zat gelecek. Yemle'ül erda kıstan ve adla. Bu yeryüzünü adaletle dolduracak. Adaletle dolduracak. Kema mün'et zulmen ve cevra. Nasıl ki zulm ile dolmuştu bir vakit. Herkes ah yani bacadan çıkarırlarmış bir vakit cenazeleri şaşkınlıklarından. Zalimlerin şişesinden. Onun gibi bir hale gelmiş. Şaşırmış herkes. Zulm ile dolmuş. O zulmün dolduğu anda bu adam gelir. De. Abdülhakim Efendi isminde bir zat var idi. Bu zat Baiz camisinde tefsir okuyordu. Ben de bir misafir olarak gelmiştim zannedersem. Bunun vaazını dinledim. Bak bugünkü vaaz 60 sene 50 senelik bir vaazdır. Bu benim kulağımda duruyor. Dedi ki bu zat gelecek. Ama ne zaman gelecek dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geldiği zaman nasıl bir buhran vardı? Babalar evlatlarını gömüyorlardı. Hak hukuk denilen bir şey yoktu. Kim kaparsa onun elinde kalıyordu. Zulüm son dereceye varmıştı. İşte o zarada peygamberimizi yolladı Cenab-ı Hak. Yine öyle bir devir gelecek. Bu devirde de uzak gelecek. Bu burada hadisede denk geldi. Allah kusurumuzu affetsin. Bursa'da bir büyük hocamız vardı. Cami Kebir'in 50 küsur sene imametliğini yapmış. Bizim zamanımızda artık namazı iki büküm olaraktan böyle kılıyordu. Keşke bana Allah ömür verse de bu adama asker olsam derdi. Yani Ehl-i Beyt'ten gelecek bu. Biz onun ismine Mehdi diyoruz. Bu zat çıksa da ben de ona asker olsam diye böyle bize onu datlandırırdı. Bakınız yine ve lev lem tekûnû tüznibûne. Cenab-ı Hak bu günahların da bir şeysi var yani, bir sebebi var. Niçin? Zafiyetimiz var. Kendimizi çabucaktan evliya görür. Birçok evliya taslakları da var dünyada bugün. Kendilerini herkese evliya diye takdim ederler. Herkes de elini öteni öpmeye çalışır. Çünkü bu insanlar da propagandaya çok aldanan mahluk. Ölçüsüz, ölçüsü pek zayıf. Kim olursa olsun böyle kendisini takdim ediyor etraftakiler. Evliyadır. Sakın ha elleşme diye. Cenab-ı Hak çünkü günah işlemiyorum diyor. Kabahatim de yok. Bütün gün ibadeti taatlayayım. Benden daha iyi bir adam arıyorsunuz ya. Gelin şu elimi öpün bakalım. Diye mesela. Lev lev tekûnû tüznibûn. Siz bu günah işlemeseniz lehaşîtü aleyküm mâ huve ekberu min zâlik. Korkarım ki bu günahtan daha büyük bir günah düşersiniz. Bu günahınızdan daha büyük bir günah düşersiniz. Nedir o? El-ucubu el-ucub. Kendini beğenmekliğiniz. Niçin yahu bu kendini beğenmekliğe bu kadar önem veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bu günah kitaplarını okursanız, günah kitaplarının içerisinde de böyle sıralarken ucub der, kaçıncı günah olduğunu bilmiyorum ama büyük günahlardan birisi. Kebair günahlarındandır. Zina nasılsa, zina, hırsızlık nasılsa, katil nasılsa, bu ucub de öyle bir büyük günah. Günah-ı kebairdendir. Halbuki gerek hırsızlığın, gerek zinanın, gerek serhoşluğun, gerek başka günahların affı memurdur. Yaparsın ya Rabbi. Ne yaptım ben? Pişman oldum ya. Bir daha yapmam. Gidersin özür dilersin ya. Ben senin hakkında böyle bir şeyler yaptım. Dövdüm, sövdüm seni ama hakkını helal. Bir daha yapmam filan dersin. Affı memur. Fakat ucubun affı memur değil. Çünkü kendini beğendiğinden diyemezsin ki kardeş beni affet diye. Dedirtmez sana. Nefsin varlığını dedirtmez. Şeytan huylarından bir huy.